720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Sobota, 8 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko przez tydzień utonęło 19 osób. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Kolejne ofiary oszustwa na Blika. Przestępcy wyłudzają także pieniądze poprzez portale społecznościowe. Co najmniej 3 ofiary potężnego huraganu u zachodnich wybrzeży Francji. Podczas upałów policja apeluje o rozsądek i uwagę nad wodą. Tylko od ubiegłej soboty przez tydzień utonęło 19 osób. Wczoraj jedna. Bezpieczeństwo nad wodą to priorytet, dlatego policjanci i inne służby zwierają szyki przed wakacjami. 5 nowych łodzi motorowych będzie w tym sezonie letnim do dyspozycji policji na Warmii i Mazurach. W sumie funkcjonariusze będą mieli 34 łodzie. Jeziora będą też patrolowane z powietrza, zapowiada komendant wojewódzki Tomasz Klimek. Taką nowością na Warmii i Mazurach jest to, że w tym roku, i mam zapewnienie komendanta głównego policji, będzie też Wielkie Jeziora patrolował śmigłowiec nowoczesny Black Hawk. Według policyjnych statystyk od 1 kwietnia w całym kraju utonęły 72 osoby. Policja przestrzega przed łatwowiernym wspieraniem swoimi oszczędnościami znajomych z portali społecznościowych. 2 przypadki takich oszustw ostatnio trafiły do śledczych w Elblągu. Ktoś po włamaniu się na profil ofiary podszył się pod znajomego, który pilnie potrzebował pożyczki. Jedna z poszkodowanych osób straciła 1000 zł. Więcej Mira Stankiewicz. Oszuści zdobywają loginy, logują się, a potem odzywają z prośbą o pomoc. Tłumaczą, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat straciła ważność. Policjanci nazywają ten sposób metodą na Blika, tłumaczy komisarz Krzysztof Nowacki z Elbląskiej Komendy. Te usługi są bardzo rozwinięte, a przestępcy też korzystają z tego. Jak się ustrzec? Weryfikujmy to. Jeżeli ktoś z naszych bliskich znajomych, z którym rozmawiamy dosyć często, czy na komunikatorze, czy przez telefon, czy w jakiś inny sposób się komunikuje, prosi nas o pożyczkę, weryfikujmy też, czy jest to ta sama osoba. To sposób najprostszy, który nie da szans przestępcom. Policja podkreśla też, że trzeba przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, co kilka miesięcy zmieniać hasła i pamiętać o wylogowaniu się z aplikacji. Nadal nie odnaleziono rybaka, który zaginął podczas huraganu Miguel u wybrzeży Wandei w zachodniej Francji. Wczoraj w wyniku zatonięcia łodzi ratowniczej zginęły 3 osoby, 4 zostały ranne. Trwa usuwanie szkód po huraganie. Marek Brzeziński. Ofiary to 3 ratowników, którzy utonęli po tym, jak nie byli w stanie wydostać się ze statku ratunkowego wywróconego przez falę w czasie potężnego sztormu spowodowanego huraganem Miguel. Operacja z powietrza śmigłowców obrony cywilnej, żandarmerii i strażaków nie przyniosła żadnych rezultatów. 4 pozostałych członków załogi dotarło wycieńczonych do brzegu. Trwają poszukiwania szypra kutra, który wypłynął w tak trudnych warunkach na wzburzone morze. Wiatr w tej części Francji wieje z prędkością dochodzącą do 130 km na godzinę. Mówi o tym przedstawiciel France Meteo. To nie jest normalne, jeśli chodzi o tę porę roku. Zazwyczaj nie ma takich huraganów w czerwcu czy latem. W rejonach, w których wprowadzono stan alertu pogodowego, pozamykane są szkoły, sklepy i restauracje. Częściowo sparaliżowane jest kursowanie pociągów. Nieprzejezdne są drogi, na których leżą konary drzew. 60 tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na Litwie rozpoczęły się międzynarodowe manewry wojskowe o nazwie Żelazny Wilk. Przez najbliższe 2 tygodnie litewskie i sojusznicze wojska będą testować swoją sprawność oraz koordynację działań. Kamil Zalewski. Żelazny Wilk to jedna z największych ćwiczeń wojskowych na Litwie. W tym roku bierze w nich udział około 4000 żołnierzy z 10 krajów, w tym z Polski. Celem ćwiczeń jest połączenie różnych technik i przygotowanie wspólnego systemu walki. W ciągu 2 tygodni żołnierze wraz z ciężkim sprzętem wojskowym będą przerzucani w różne części kraju. Na litewskich drogach pojawią się czołgi, pojazdy opancerzone, a w powietrzu swoje zadania będą wykonywać myśliwce. W sumie w kraju będzie blisko 1000 maszyn bojowych różnego rodzaju. Wojsko apeluje o ostrożność na drogach. Na ćwiczenia zaproszeni zostali też obserwatorzy wojskowi z Białorusi, Rosji oraz ze Szwecji i Finlandii, jak podkreślają wojskowi, po to, aby zademonstrować otwartość i zachować transparentność manewrów. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne, ale pojawią się chmury, które przyniosą deszcz i burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. 21 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, 23 nad morzem, do 28 na Mazowszu oraz na wschodzie kraju.

pattern made of solid gold for aliens to play. It makes its trip for all of us a regular mankind song. Ultimately superfluous because we don't get along. Let's break out of our orbits, the world we all live at. Share this little planet, our neighbors need respect. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race, this ain't your state, it's man first walking red. Bruce Hornsby, jego nowa płyta świetna, przedwczoraj przywiozłem ją z Amsterdamu i wrócę do tematu na pewno w tonacji trójki najbliższej. A w naszym studiu Paweł Domagała, jeden z wykonawców dzisiejszego koncertu. Witaj, Pawle. Dzień dobry, dzień dobry. Jak ci się tu podoba? Bardzo mi się podoba, dopiero przyjechaliśmy i rzeczywiście jest taki swoisty klimat apokaliptyczny. Okej, okay. I nie będzie padało, chociaż tak wygląda jak nie, teraz. Nie, jak... będzie, nie będzie, skoro sam Marek Niedźwiecki mówi, że nie będzie. O, jak za chwilę lunie. No patrz, nie mieliśmy okazji spotkać się, bo teraz jesteś najbardziej zajętym chyba artystą w naszym kraju, żeby pogadać o twojej ostatniej płycie. No to nie. Teraz możemy chwileczkę na ten temat, bo właśnie głównie z tej nowej płyty będziesz grał piosenki w koncercie, prawda? Tak, ale będą też z pierwszej płyty, nawet będziemy mieli, nie wiem czy mogę zdradzić, duet z Arturem Andrusem. To jest... Właśnie on się bał zdradzić tego, ale to teraz już... Ale to ja już zdradziłem, okay. Także już poszło. Okay. Także już poszło, może zdradzimy jakąś tajemnicę. Nie, to wszystko dobrze. Dobrze. Zapraszamy na koncert, zapowiada się naprawdę świetnie, a poza tym te chmury się rozejdą i tak, będzie piękna pogoda. Tak, tak gramy no, głównie z drugiej płyty 1984. I bardzo się cieszymy, że ta płyta się spodobała i tak przyjęła. Wobec tego jestem bardzo szczęśliwy, że mogę grać i tak, no i tyle. Tak się zastanawiam, jak teraz dzielisz swoje życie na aktorstwo i na... Bo widzę cię ciągle gdzieś tam, grasz cały czas przecież jako aktor, a... Gram, po prostu w momencie, kiedy jest największy sezon, to ja robię teraz, jestem w zdjęciach intensywnych do nowego projektu i po prostu nie gramy koncertów. A na jesień mamy trasę koncertową od końca września, 25 koncertów, gdzie to ciekawostka, będziemy grali już numery z nowej trzeciej płyty, która premiera będzie miała w 2020 roku. Wobec tego serdecznie zapraszamy na koncerty. No ale powiedz, jak się czujesz teraz, bardziej aktorem czy bardziej piosenkarzem? Bo jednak to cię wciągnęło mocno. Rzeczywiście, no muzyka jest taka moja, jednak w aktorstwie jestem trybikiem ogromnej maszyny, a w związku z tym, że płytę wydajemy sami z Łukaszem Borowieckim, wobec tego nie musimy się nikomu przymilać i iść na żadne kompromisy, wobec tego to jest takie moje, co rzeczywiście

Paweł domagała, weź nie pytaj, ta piosenka oczywiście dzisiaj na koncercie. Przypomnę, koncert dziesięciolecia Doliny Szarloty. Zacznie Daria Zawiałow około 20, a potem Paweł domagała, potem Nosowska i na koniec Organek. No i tak pewnie do północy. Jednak zaczęło troszkę padać, ale nikomu to specjalnie nie przeszkadza, chyba że nas zwieje tutaj stąd, ale to ja w takim razie wieję do następnej zapowiedzi. Mówiłem o Bruce Hornsby. Bruce gościnnie u Dona Henleya. Mówiłem o koncercie grupy The Eagles i wrócę do tematu jeszcze na blogu. Pora będzie przedstawić listę całą utworów, które były wykonywane. No a tutaj panowie razem. The End of the Innocence. No tak, leje. Słychać, prawda? This is the end of the Innocence. Bruce Hornsby gościnnie u Dona Henleya. A tak, no aplikacja swoją drogą, a pada swoją drogą. Bardzo pięknie pada, bardzo równo pada. Pani Klaudia napisała, że wybrała się do Australii po przeczytaniu Australijczyka i że właśnie jest w Perth i moimi śladami się tam gdzieś pojawiała. Przy okazji pozdrawia tatę, który nauczył ją słuchać muzyki. Michael Hutchins. W zestawie do głosowania na listę odnajdą Państwo i tę piosenkę Spill the Wine. Nad Sydney ukryła Harbour Bridge. Śnieg spadł w Queensland. No właśnie, w jednej z piosenek dzisiaj pojawiło się, że to już niedługo koniec nastąpi, ale zanim nastąpi koniec, to jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, fantastyczny koncert z okazji dziesięciolecia Doliny Charlotte. Zapraszamy Państwa. Nad morzem, w Ustce, nie pada deszcz. Tu jak już pada, to leje, tak jak w południowej Kalifornii. No właśnie, Słuchacz, kiedy zagrałem tę piosenkę po raz pierwszy, Spill the Wine, Michael Hutchins, niedługo film dokumentalny o jego historii, zapytał, czy pamiętam, w którym wideoklipie, który wideoklip grupy In Excess został nagrany w Pradze. No jakbym mógł nie pamiętać, to przecież najpiękniejszy wideoklip grupy In Excess, piosenka Never Tear Us Apart. I wtedy trochę zazdrościłem, że to nie było nakręcone gdzieś bliżej. Przypomnijmy sobie ten utwór. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. Klip nakręcony w Pradze, Never Tear Us Apart, zespół In Excess, ładne wspomnienie sprzed lat. Jeszcze nie minęła połowa roku, a już mam tyle ulubionych płyt w tym roku. To będzie naprawdę bardzo dobry rok. O, przestało padać. Gino Vanelli. Here we go. Pierwsza godzina w słońcu, druga godzina w deszczu, ale właśnie Gino zapewniał, że deszcz już nie wróci. Z nowej płyty Gino Vannelli, Ghost Train, jedna z moich ulubionych płyt w tym roku. I jeszcze jedna z moich ulubionych płyt w tym roku. To przy okazji przypomnę zestaw do głosowania Polskie Radio PL ukośnik trójka. Na listę poszerzył się m.in. o tę ulubioną piosenkę ostatnio Helenki. Melissa Etheridge zaśpiewa This Human Chain.